nipige dawa na poza palipo na jeraha, yeah. Kwako marufuku tena sio subutu, nampa maradufu vikavu na vya supu. Kwako marufuku tena sio subutu, nampa maradufu vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie, anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie, hamuendani mie. Anasema anahamia kwangu mie, anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie, hamuendani mie. Kio, kio, wendio wangu kio. Katiba itasoma, sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mimi ndo Batman na namba wataisoma, wataisoma, wataisoma. Penzi wa sheria katiba itasoma, sema umeniroga mimi kwako sitakoma.